przeżywam z nią drugą młodość. W sumie może i ja się skuszę. Marzy ci się elektryczna hulajnoga? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Burzowe zakończenie dnia. Synoptycy ostrzegają przed nawałnicami. Prezydenckie weto w sprawie języka śląskiego jest haniebne. Komentarze do decyzji Andrzeja Dudy. Jest zapowiedź utworzenia zespołu do spraw rozliczenia PiS w Parlamencie Europejskim. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy nie wykluczają lokalnych podtopień, w tym samym utrudnień komunikacyjnych. Burze nie pojawią się jedynie na zachodzie kraju, natomiast w centrum i we wschodniej części Polski można spodziewać się groźnych zjawisk atmosferycznych, mówiła synoptyk IMGW Emilia Szewczak. Możliwe są dzisiaj przez cały dzień aż do późnych godzin wieczornych intensywne opady, bardzo silne, miejscami nawet ulewne do 40 mm i silne porywy wiatru aż do 90 km na godzinę. Miejscami burze będą się kumulować, to może spowodować lokalne podtopienia, dodała Emilia Szewczak. Intensywne opady deszczu na obszarach miejskich przede wszystkim mogą doprowadzić do lokalnych podtopień i zalań, a także do zjawiska błyskawicznych powodzi miejskich. Silny wiatr może łamać drzewa, a te słabiej przytwierdzone nawet wyrywać z korzeniami. Dlatego synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Marta Szulborska, Polskie Radio. To haniebna decyzja, tak. Prezydenckie weto w sprawie ustawy zakładającej uznanie języka śląskiego za język regionalny oceniła posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Zaznaczyła, że spodziewała się takiej decyzji, ale miała nadzieję, że prezydent pochyli się nad tą kwestią. Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym i przekazał ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej odniosła się do argumentacji prezydenta. Jak czytam uzasadnienie, które on dał do tego weta, że język śląski nie spełnia kryteriów języka regionalnego, to znaczy, że on nie rozumie, czym jest język regionalny. Jak czytam o wojnie hybrydowej w kontekście języka śląskiego i o konieczności pielęgnowania tożsamości polskiej, to myślę sobie, że Andrzej Duda naprawdę albo ma nas na idiotów, albo tak bardzo nie wierzy w Polskę i w jej tożsamość polską, że boi się uznania języka śląskiego. Bo każdy z tych dwóch wersji jest niepochlebny dla prezydenta. Prezydent twierdzi, że ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego, czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej, musi przede wszystkim opierać się na badaniu, czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Roman Giertych zapowiedział utworzenie zespołu do spraw rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie. Podkreślił, że wyborcy opowiedzieli się za rozliczeniem działalności PiS. Dodał, że jeżeli osoby posądzone o nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości albo udział w takich aferach jak wizowa czy wybory kopertowe dostaną się do Europarlamentu, europosłowie Koalicji Obywatelskiej będą wnioskować o uchylenie im immunitetów. Te osoby, które zostały stawione na jedynki po to, aby mogły spokojnie uciec do Europarlamentu, ludzie się obawiają, że te osoby rzeczywiście uciekną. Nie uciekną. Nasz zespół pójdzie za nimi. W Europarlamencie, jak tylko będą wnioski o uchylanie immunitetów, będziemy dbali o to, żeby to było bardzo szybko, bardzo sprawnie i żeby ta wycieczka do Brukseli dla nich skończyła się powrotem do kraju na warunkach ustalonych przez prokuraturę. Roman Giertych poinformował też, że do zespołu do spraw rozliczenia PiS dołączyła posłanka Jagna Marczułajtis. Wczoraj do kraju wrócił podróżnik Mariusz Majewski, który spędził w kongijskim więzieniu ponad 3 miesiące, kiedy oskarżono go i skazano na dożywocie za szpiegostwo. MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, jeżeli nie są konieczne. Polak został zatrzymany tuż po przekroczeniu granicy. Podróżnik Mariusz Majewski był bity i torturowany. W uzasadnieniu wyroku dożywocia usłyszał m.in., że spowodowane jest to wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Ruandzie i zapowiedzią sprzedaży broni do tego państwa, mówi Majewski. W przekonaniu tych mieszkańców nasi żołnierze walczą ramię w ramię u boku armii Ruandy i zabijają ich braci i siostry. W sprawę uwolnienia Polaka zaangażowały się wszystkie władze kraju, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Słowa pana prezydenta w Ruandzie były źle zrozumiane. MSZ nie uznaje wizyty prezydenta w Ruandzie za dyplomatyczny błąd, mówił rano w programie Pierwszym Polskiego Radia poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Ta informacja, która płynęła do pana prezydenta z MSZ-u, nie wskazywała, że mogą być jakieś polityczne konsekwencje tego, że on po prostu tam się pojawi. Podróżnik został objęty pomocą medyczną i psychologiczną w kraju. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. W piłkę kopiemy. Tak, ale najpierw jeszcze zajrzymy na korty Rolanda Garrosa, gdzie trwają drugorundowe mecze singlowe w ramach wielkoślamowego turnieju tenisowego. No ale z tym ich trwaniem to chyba za dużo powiedziane, bo deszcz storpedował wiele pojedynków. Czekamy, aż na korty wyjdzie Iga Świątek i Naomi Osaka. A właśnie trwa przerwa w meczu Huberta Hurkacza z Amerykaninem Brandonem Nakashimą. Przerwa nastąpiła przy stanie 5-6 w pierwszym secie. No a teraz... No właśnie, powołania, piłka nożna, bo dziś dzień ogłoszenia kadry na Mistrzostwa Europy. No właśnie, na zgrupowanie przed sparingami, aby być precyzyjnym, właśnie przed Euro 2024 reprezentacja Polski zagra dwa mecze towarzyskie 7 czerwca z Ukrainą, a 3 dni później z Turcją, oba na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po meczu z Ukraińcami trener Probierz ma ogłosić tę ścisłą 26-osobową kadrę, która pojedzie na Mistrzostwa do Niemiec. W Bramce Bułka, Skorupski lub Szczęsny. Według tych wczorajszych doniesień i przecieków brakuje w składzie Mattiego Kesza, to się potwierdziło. Jest debiutant Kacper Urbański z Bolonii, no a głównie będziemy liczyć na bramki Buksy, Lewandowskiego, Milika, Piątka i Świderskiego. Na razie 28 nazwisk, to się jeszcze może zmienić. Również Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił skład naruszający w przyszłym tygodniu czempionat Starego Kontynentu właśnie w Królowej Sportu. Na liście 86 nazwisk czytać? Proszę bardzo. Ja pozwolę sobie jednak nie. Się, ale też... Możliwe są jeszcze zmiany ze względu na roszady rankingowe. Przypomnę, Mistrzostwa Europy w Rzymie odbędą się w dniach 7-12 czerwca. W środku nocy w Arlingtonie zakończyło się spotkanie polskich siatkarek z Serbkami w ramach Ligi Narodów. Górą Polki 3-1, mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Mieliśmy bardzo dobry początek meczu. Gdzieś tam później chwila dekoncentracji, no ale cieszę fakt, że potrafiłyśmy wrócić w tym trzecim secie i utrzymać ten poziom, wygrywając 3-1. Uważam, że drużyna z Serbii miała swój taki lepszy moment, gdzieś tam kilka zmian w drużynie, a u nas troszeczkę tak wszystko to przygasło. Mieliśmy problem ze skończeniem akcji, a myślę, że pomimo tego, że przegrałyśmy ten jeden set, to nic tak naprawdę nie znaczyło. Wiadomo było, że chciałbyśmy się podnieść w kolejnym secie i doprowadzić do zwycięstwa. Jutro o 19:30 Polska zagra z Koreą Południową, a dziś o 21:00 pierwszy gwizdek w Atenach. Zagrają Fiorentina z Olympiakosem, a Stawko zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Uwaga, kibice Wisły, Hiszpan Dawid Hunka nie będzie już piłkarzem Białej Gwiazdy. Sprawdźmy prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Powtórzę z serwisu ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami w pasie centralnej i wschodniej części kraju. Alerty dla tych obszarów wydało także RCB. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do godziny 22. A zatem będzie się chmurzyć nocą we wschodniej połowie kraju. Przelotnie popada deszcz, możliwe burze. Do rana słaby przelotny deszcz, niewykluczony także na zachodzie. Tej nocy od 8 stopni w Kotlinach Górskich do 16 na Mazowszu, Mazurach i Podlasiu. Jutro też pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem. No i ciepło, bardzo ciepło, od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, 25 na południu i zachodzie, do nawet 29 stopni w centrum i na Suwalszczyźnie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale poczekaj, bo tak sobie zapisałem ten szeroki skład dzisiaj, w piłkę kopany, dziś ogłoszony szeroki skład, zgrupowanie, sparingi, mecze towarzyskie, ale jakby się tak zastanowić, to do wygrania Euro jeszcze daleko. No jeszcze tak, połowa lipca, 14 lipca bodaj jest finał, z tego co pamiętam, więc jeszcze trochę czasu, jeszcze kilka meczów przed nami. Ale przed nami, a dobrze, czyli dobrze zrozumiałem, że to przed naszą reprezentacją. No, tak jest. Już nie ma słabych drużyn, nie ma słabego składu, szerokiego nawet. 9,5 minuty po godzinie 17. Who gets to get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Aby słońce się pojawiło na niebie, ale także ten deszcz jakże istotny. No ale w kontekście długiego weekendu chyba bardziej wolelibyśmy jednak słońce, ale susza i także za deszczem optujemy. No może nie takim nawalnym, czy burzami z gradem tym bardziej. Zgrupowanie kadry, długi weekend, nie tylko luźne, swobodniejsze tematy w audycji popołudniowej, także te poważniejsze 13 minut po godzinie 17. Bowiem w jednym z toruńskich szpitali pacjenci mieli płacić za dodatkowe usługi pielęgniarskie. Szpital wycofał wątpliwe ogłoszenie, ale teraz sprawę bada rzecznik praw pacjenta. Sęk w tym, że w skład tychże dodatkowych usług wchodziły świadczenia znajdujące się na stałe w koszyku NFZ. Nie zawsze żona czy tam córka mogła przyjechać. Potrzebna była woda czy cokolwiek. Powiedziało się to, przyniosły, kupiły. Mówi w rozmowie z bydgoską TVP jeden z pacjentów szpitala. Pielęgniarki robiły to wszystko w ramach służbowych obowiązków. Skąd więc wiszące na ścianie toruńskiego szpitala ogłoszenie? Opieka pielęgnacyjna w cenie 80 zł za godzinę obejmuje pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, toaleta ciała, toaleta przeciwodleżynowa, zmiana pozycji, oklepywanie, nacieranie skóry, monitorowanie czynności życiowych i obserwacja pacjenta. Sprawa zaskakuje zarówno pacjentów, jak i ich rzecznika. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec postanawia wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w postaci bezprawnych, zorganizowanych działań lub zaniechań mających na celu pozbawienie lub ograniczenie prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w artykule 8 ustawy. tutaj mamy do czynienia z takimi zastrzeżeniami, że zgodnie z tym ogłoszeniem w skład tej opieki wchodzą świadczenia zdrowotne, czyli to, co szpital powinien zapewnić pacjentowi nieodpłatnie w ramach takiej standardowej opieki. Mówi dziennikarzom Polskiego Radia PIK Paweł Grzesiewski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pojawia się kolejne pytanie, czy pacjent, który nie zawrze takiej umowy, nie będzie miał takiej usługi, nie będzie miał profilaktyki przeciwodleży nowej, czy jego stan zdrowia nie będzie monitorowany. To jest sytuacja kuriozalna. Prezydent miasta Torunia wysłał dyrektor szpitala na zaległy urlop. Ja w tym miejscu pragnę przeprosić zarówno pacjentów, jak i ich rodziny, ale również opinię publiczną. Mówiła na konferencji prasowej zastępczyni prezydenta miasta Dagmara Zielińska. Tak to ogłoszenie mogło wprowadzać w błąd i chcemy tego uniknąć. Dodajmy, że kartka z ogłoszeniem wisiała w szpitalu już od dłuższego czasu, a przedstawiciele szpitala twierdzą, że od kilkunastu lat nikt nie skorzystał z oferty opieki pielęgniarskiej, której godzina kosztowała 80 zł. Prezydent Torunia Paweł Gulewski dodał na konferencji prasowej, że to, czy pacjenci płacili za usługi pielęgniarskie, zostanie już wkrótce zbadane przez specjalnie powołany do tego zespół. Toruński Szpital Miejski przyznał także, że gdy sprawą zajął się regionalny oddział NFZ, zmienił treść ogłoszenia tak, by nie wprowadzał on w błąd. Pacjenci mogą skorzystać odpłatnie z dodatkowych usług, ale są to usługi nieopłacane, wykraczające poza ustawowe obowiązki pielęgniarzy i pielęgniarek. W tej sprawie w Państwa imieniu interweniował Józef Niewiarowski. 16 minut po 17. Terrific Sunday muzycznie w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 19 minut po 17. Selekcjoner Michał Probierz ogłosił powołanie na czerwcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski poprzedzające Mistrzostwa Europy w Niemczech. Ze mną w studiu ponownie Dariusz Urbanowicz z trójkowej redakcji sportowej. Witam cię. No witam, i witam. Pojawiło się parę niespodzianek? No przede wszystkim chodzi o Kacpra Urbańskiego, młodego zawodnika grającego we włoskiej Bolonii. No i to nazwisko już się pojawiło wczoraj w takim kontrolowanym, tak myślę, przecieku ze strony dziennikarzy. No i była taka plotka, i ta plotka się dzisiaj potwierdziła. No i pytanie, czym ujął trenera Probierza? dobrą grą, bo nie ma co ukrywać, że dobrze grał, że prezentował się dobrze i akurat też ma pewność siebie, bo nam brakuje czasami tej pewności siebie i akurat ja tam nie odbieram żadnych, jak ktoś tam czy publicznie mnie skrytykuje, czy publicznie coś powie, akurat jego słowa też były takie, że chciał pokazać się z dobrej strony, ale trzeba powiedzieć, że on za niego też przemawiało boisko i to jest najważniejsze. Wybitnych polskich piłkarzy i u nas w Ekstraklasie, ale i na zagranicznych boiskach nie brakuje. Trudno mówić oczywiście o klęsce urodzaju, ale dylematy zatem na pewno się jakieś pojawiały. Mieliśmy dużo dylematów, bo nie ma co ukrywać, że po pierwsze zastanawialiśmy się nad Dominikiem Marczukiem, który jest, ale wiemy, że jego takimi cechami ofensywa jest najważniejsza, a potrzebowaliśmy kogoś do tej czwórki, których mamy, żeby zawodnika, który ewentualnie wejdzie jako defensywny, dlatego zdecydowaliśmy się na Bartka Bereszyńskiego i też pod kątem takim, że ze względu na to, że może grać na dwóch, trzech pozycjach i tu też to było, na pewno też mieliśmy Tomka Kędziorę, którego zastanawialiśmy się nad tym, czy powołać. Gdzieś tam jeszcze dwa, trzy znaki zapytania były, bo to co też oglądaliśmy. Kacpra Chodynę, który był Samca Talara, gdzieś tam oglądaliśmy z naszej ligi, także grupa była i tych zawodników tutaj było więcej. Na pewno też nie dzwoniliśmy do żadnego zawodnika, jeżeli chodzi o to, że nie jedzie, bo akurat postanowiłem, że nie dzwonię do nikogo i taką decyzję podjęliśmy i to jest decyzja, która jest. Na pewno było to bardzo trudne. Trudny moment będzie jeszcze, gdzie dwóch zawodników będziemy musieli odstawić i wtedy zobaczymy. No ale życie też pisze to scenariusze, że gdzieś tam wiem, że kilku zawodników boryka się z lekkimi urazami, które miałem wcześniej, czy w jakiś sposób wracają i tutaj dopiero zobaczymy, jak to się potoczy. Nie muszę tutaj tak wyjawić, że środowisko piłkarskie, dziennikarskie związane z piłką nożną trochę mocno dzisiaj skonsternowane, no bo formalnie ogłoszenie miało nastąpić o godzinie 18. Czekaliśmy. A tu proszę, przed południem już wszystko wiadomo. Najpierw pojawiło się to, podejrzewam, że to w związku z tym przeciekiem, więc nie było co ukrywać. Ale też w dziwnych okolicznościach. W dziwnych okolicznościach, bo była to konferencja golfowa, na której trener Probierz się pojawił. Nietypowe dość okoliczności, trzeba przyznać, no ale trener miał na to wyjaśnienie. Życie lubi niespodzianki i to akurat gdzieś tam dziwne, że akurat zaproszenie dostali wszyscy i dziwne, że nikt nie zorientował się, że coś takiego może być, ale to akurat czasami trzeba tak i ten, no gdzieś tam mówią zawsze, że brakuje nam luzu, no czasami to trzeba, jest to zupełnie inaczej, a tak naprawdę to nie było ogłoszenie, bo ogłoszenie było na stronie internetowej oficjalnie, które było wcześniej podane, a tutaj tylko przeczytałem nazwiska, żeby po prostu też ci ludzie i ci dziennikarze, którzy byli, żeby też po prostu wiedzieli i to trzeba też docenić po prostu zaproszenie, tak jak zaproszenie wszystkich, to akurat też takie połączenie trochę inne, tak jak gdzieś tam zawsze słyszałem, że my nie robimy tak jak inni, no to się śmiałem trochę, ale tak to akurat wyszło. No tak wyszło, zrobiło się wesoło wszystkim, to trzeba przyznać, że kawalarz z pana trenera. I jeszcze dla porządku, te sparingi najpierw z Ukrainą 7 czerwca, 3 dni później z Turcją, Stadion Narodowy w Warszawie pewnie się wypełni. A później na Euro, w grupie D, Holandia 16 czerwca, Austria 21 i Francja 25. Tak. A potem to się będzie działo już po fazie grupowej. Finał, półfinał, finał. Czy. Na razie poznaliśmy szeroką kadrę reprezentacji na Euro 2024. Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Jak to mówił trener Probierz, życie lubi niespodzianki. No patrz pan, i piątek w środę też możliwy. No. Wesoło! Tak, że po prostu... No nie śmiej się już. To nie ja, to koń. Rozpoczyna się długi majowo-czerwcowy weekend. Jak odpocząć, by naprawdę wypocząć podczas tych dni wydłużonego weekendu? 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały, a już za chwilę podpowiedzi dla wyjeżdżających, skrót serwisu i prognoza pogody. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Kurcząca się liczba ludności. Brak rąk do pracy. Coraz starsze społeczeństwo. Prognozy dotyczące liczby urodzeń w naszym kraju to prawdziwy kubeł zimnej wody. Czy powinniśmy się z tym pogodzić? Czy cokolwiek da się jeszcze w tej sprawie zmienić? O tym będę dzisiaj rozmawiał z ekonomistką profesor Elżbietą Mączyńską i demografem Mateuszem Łakomym. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sony PlayStation 5 w mega niskiej cenie 1999 zł? Tak, ale tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Tylko do 31 maja. I tylko z aplikacją. I dla uczestników programu My MediaMarkt. Przyjdź do naszych sklepów. Pokaż kod QR w aplikacji MediaMarkt. A Sony PlayStation 5 kupisz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2299 zł. Szczegóły w regulaminie. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Przed nami największe wydarzenie muzyczne tego roku. Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, Kasia Kowalska, Alicja Majewska, Lady Punk, Fajm. 61. Festiwal w Opolu znów łączy. Oglądaj w piątek o 20 w TVP1. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert tanie masz. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na drogach. 29 minut po godzinie 17 w Radio Nawigatorze Trójki. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Dzień dobry, południowa obwodnica Krakowa, od niej zaczynamy. To autostrada A4, poważnie zakorkowana między Balicami a zjazdem na Zakopane. Na tym odcinku jest prawie 5-kilometrowy korek w kierunku Rzeszowa. I na mapie to wygląda nawet nie na ciemnoczerwono, a na bordowo. W Warszawie ogromne utrudnienia na wyjeździe A2 w kierunku Łodzi. 5-kilometrowy korek utrzymuje się na wysokości Pruszkowa. Kierowcy zwalniają też na południowej obwodnicy Warszawy. Już na wysokości węzła Opacz. S2 zakorkowana od węzła Opacz do węzła Puławska w kierunku wschodnim. To oznacza, że podróż tą drogą przez Warszawę opóźni się co najmniej o 25 minut. A1 tu problemy na trasie pomiędzy węzłami Rybnik i Dębieńsko w miejscowości Bełk. Na 11 kilometrze zepsuł się samochód osobowy i z tego powodu zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym. O 17.30 skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada usunięcie paragrafu 11 z rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości. To dzięki jego zapisom prawie 225 milionów złotych wydano poza konkursem i naborem, a o przyznaniu dotacji decydował minister sprawiedliwości. Wczoraj resort opublikował mapę tzw. geografii wyborczej, z której jasno wynika, że najwięcej środków trafiło do okręgów, z których kandydowali kandydaci suwerennej Polski. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zatrzymała rosyjskiego agenta, który podpalał strategiczne obiekty, grozi mu dożywociem. Zatrzymany jest obywatelem jednego z sąsiednich krajów europejskich. Mieszkał na Ukrainie i jednocześnie współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Mężczyzna w zeszłym miesiącu w obwodzie odeskim podpalił 2 podstacje przesyłu prądu. Obiekty dostarczały energię elektryczną do kilku miejscowości. W procesie kryminalnym Donalda Trumpa prokuratura i oskarżyciele zakończyli umowy końcowe. Jeszcze dziś ława przysięgłych rozpocznie obrady. Prokuratura przedstawiła byłemu prezydentowi 34 zarzuty zarzuty fałszowania dokumentacji biznesowej w celu ukrycia skandalu seksualnego z udziałem aktorki filmów dla dorosłych. Adwokaci Trumpa argumentowali, że nie ma żadnych dowodów przeciw byłemu prezydentowi. Prokuratura twierdzi, że Trump zaangażował się w nielegalne machinacje finansowe, których celem było ukrycie faktu, że w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku zapłacił aktorce porno 130 tysięcy dolarów za milczenie. Instytut Meteo ostrzega przed burzami w pasie centralnej i wschodniej części kraju. Alerty dla tych obszarów wydało także RCB. Przypomnę, że te ostrzeżenia Instytutu Meteo drugiego stopnia obowiązują do godziny 22. Tej nocy od 8 stopni na Pogórzu do 16 na Mazowszu, Mazurach i Podlasiu. Jutro, podobnie jak dziś, dynamiczna pogoda. Będzie słonecznie, ale będzie przelotnie padał deszcz i niewykluczone burze z gradem. Wiatr w czasie burz w porywach nawet do 90 km na godzinę. No a jutro od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 19, na południu na zachodzie 25 stopni, a najwyższa temperatura w centrum i na Suwalszczyźnie do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 28 minut 18. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Słyszeliśmy ostrzeżenia przed burzami. No właśnie, u Państwa pada, nie pada? Jak to wygląda? You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait. carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki w środę, choć jakby w piątek, długi weekend majowo-czerwcowy przed nami. Wiele osób podczas wypoczynku, bo i o tym wypoczynku też, jak wypocząć, by być wypoczętym i zadowolonym, wrócić do pracy po tym, że weekendzie optuje za dobrą, ładną pogodą. W domyśle oczywiście słoneczną, no ale podpowiedzi, szczególnie w pasie centralnym, są takie, że susza hydrologiczna i rolnicza, więc przydałby się ten deszcz. Zdaje się, że już pada. Dwie dwójki, siedem trójek. Pod warszawskim Żyjardowie zaczął padać piękny, równy i gruby deszcz. Nie ma nawałnicy. Deszcz był oczekiwany przez prawie 5 tygodni. I bądźmy dobrej myśli, że popada dłużej. Aby nie burze z gradem i z porywistym wiatrem, choć w ostrzeżeniach Instytutu Meteo także i takie ostrzeżenia pojawiają się. Bierzemy je sobie do serca. Proszę uważać, ostrzeżenia RCB także w wielu województwach zostały wystosowane. 23 minuty pozostały do godziny 18. Już za chwilę najważniejsze wydarzenia w Pulsie Trójki. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja samą noc o tobie śnię. I śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię. I nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie. Minut pozostało do godziny 18 w studiu Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. naszymi gośćmi dziś są Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Roch Kowalski, TVP Info. Dzień dobry. Koniec finansowania z Funduszu Sprawiedliwości Pegasusa, garnków z kół gospodyń wiejskich i kampanii wyborczej Suwerennej Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada usunięcie paragrafu 11 z rozporządzenia o funduszu. To dzięki jego zapisom prawie 225 milionów złotych wydano poza konkursem i naborem, a o przyznaniu dotacji decydował minister sprawiedliwości. Czy to oznacza koniec już problemów z Funduszem Sprawiedliwości? Czy kończy się ta era dowolności w wydatkowaniu środków z tego funduszu, Elwiro? No miejmy taką nadzieję, szczerze mówiąc, bo to, co się działo z tym funduszem, no to było jednak skandaliczne. Pieniądze szły właśnie nie na projekty potrzeby ludzi dotyczących właśnie przemocy czy pomocy ludziom, tylko szły na projekty, teraz dowiadujemy się, związane również z działalnością partii politycznych, szczególnie Suwerennej Polski. No właśnie tu może być ciekawie, bo szef resortu sprawiedliwości ma o tych dotacjach na kampanię powiadomić Państwową Komisję Wyborczą, bo jakoś tak się składało, że te pieniądze szły dokładnie w te miejsca, gdzie Suwerenna Polska miała swoich kandydatów. No i miałem właśnie nadzieję, że to zostanie jakoś rozwiązane i będzie tak, że to wszystko będzie wyjaśnione, a pieniądze z tego funduszu będą szły tam, gdzie powinny, czyli nie na partie polityczne i działalność prywatną polityków. Immunitety będą się sypać roku? Myślę, że tak, chociaż wiele wskazuje na to, że nie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wczoraj trafił ten wniosek o uchylenie immunitetu wiceministrowi Michałowi Wosiowi, aczkolwiek on dotyczy wprost kwestii zakupu Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości. I dzisiaj Michał Woś mówił, że jest z tego dumny, że Pegasus został z tych środków zakupiony. Tak, się w ogóle ziobryści mówili, że są dumni z Funduszu Sprawiedliwości i twierdzą, że nawet jeśli środki to nie szły... Ponieważ na przykład były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że jest dumny z tego, że były takie plany, żeby zorganizować wybory kopertowe. No tak, tak. No ziobryści uważają, że nawet jeśli pieniądze nie szły na ofiary przestępstw, to wszystko było w porządku i legalnie, nawet jeśli szły do instytucji czy do organizacji zaprzyjaźnionych, bo tak wyglądało prawo, bo w 2017 roku zmieniono ustawę. Wydaje mi się, że wnioski o uchylenie immunitetów na przykład wiceministrowi Romanowskiemu, czy też niektórzy domagają się nawet wniosków w sprawie ministra, posła teraz już Zbigniewa Ziobry. Wydaje mi się, że poniekąd także zwłoka, czy też czas, jaki prokuraturze zajmuje napisanie tych wniosków, pokazuje, że to, co jest bardzo łatwo zarzucić na takiej płaszczyźnie publicystycznej, no bardzo trudno jest udowodnić być może w prawie. To znaczy to, że coś było nieetyczne, nieeleganckie, że pieniądze trafiały nie tam, gdzie miały trafiać, to jeszcze nie oznacza... Ale była podkładka właśnie, tak, bo właśnie ta ustawa prawda? W 2017 roku dała Suwerennej Polsce podkładkę do tego, taki glejt o bezkarności. No i pytanie, czy ten glejt o bezkarności nie jest skuteczny właśnie teraz. No i właśnie tak jak mówisz, trzeba bardzo dobrze zebrać ten materiał dowodowy, żeby było to skuteczne. A czy to oznacza koniec Suwerennej Polski, czy ta Suwerenna Polska jeszcze trochę pociągnie, Elwiro? No na pewno pociągnie jeszcze do wyborów, no bo tutaj ciężko, żeby było doszło teraz do jakiegoś rozłamu. Zresztą o tym mówią politycy z obydwu stron. Natomiast dzisiaj na posiedzeniu komisji, która była dosyć jednak nudna, te komisje śledcze nie są w tej kadencji jakieś pasjonujące. No kolejny raz doszło do takiej wymiany. Morawiecki jak gdyby odniósł się do tego, co mówią Ziobrzyści i widać, że jednak jest konflikt między tymi dwoma partiami, więc ja bym chyba jeszcze do końca nie przesądzała, czy będzie koniec Suwerennej Polski. Ja raczej nie wydaje się. Czy Prawo i Sprawiedliwość nadal potrzebuje Suwerennej Polski? To pytanie. Nie, Prawo i Sprawiedliwość nie potrzebuje. Premier Mateusz Morawiecki nigdy nie potrzebował w takim sensie, poza utrzymaniem większości. Nie ma się co oszukiwać. Pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a ziobrystami relacje nigdy nie układały się dobrze. Zresztą na jednych z tych taśm słyszymy, jak minister Romanowski sugeruje, że i premier żąda przeprosin teraz. Tak, nawet padły chyba przeprosiny w jakiejś takiej zaowolowanej formie. Ale moim zdaniem jest oczekiwanie polityczne po stronie koalicji 15 października na pewno, a wydaje mi się, że i po stronie Prawa i Sprawiedliwości poniekąd także Suwerenna Polska na tych taśmach się wykrwawi. No bo też była taka wypowiedź premiera, w której on powiedział, że całe Ministerstwo Sprawiedliwości było we władaniu Suwerennej Polski, niejako umywając tak, ręce od tego. Tak, odciął się dokładnie od tego resortu. Budzi pewne pytania, no jak działał rząd, skoro Ministerstwo Sprawiedliwości skoro szef nie wie, co się dzieje dokładnie tak, u jego podwładnego, prawda? Premiera, ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość się odcina od ziobrystów i próbuje sprawdza, czy ziobryści sobie z tym materiałem poradzą i też nie ma się co oszukiwać. To nie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, o których i tak wiedzieliśmy od miesięcy, są tym problemem obecnie suwerennej Polski. Suwerenna Polska ma problem z taśmami, które sama na siebie nagrała. To jest bardzo ciekawa. Jak to dzisiaj nieciekawa komisja? Na przykład dowiedzieliśmy się, co myśli o byłym premierze Mateuszu Morawieckim Chrześniak, przewodniczącego komisji Michała Szczerby. No i Michał Szczerba też usłyszał, co słyszy znowuż na swój temat od Chrześniaków innych członków komisji, więc nam nawet ciekawe rzeczy padały, ale ciekawe rzeczy też się działy kilka przecznic dalej. Prezydent zawetował ustawę, która uznaje język śląski za język regionalny. W uzasadnieniu stwierdził, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego. Prezydent obawia się, że to pociągnie za sobą żądania innych grup. Czy w ten sposób prezydent zadziera ze Ślązakami? Elwiro. No zdecydowanie tak, natomiast ta decyzja była spodziewana prezydenta, że zawetuje, natomiast no rzeczywiście jest tak, że prezydent kolejny raz pokazuje, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, no bo tutaj no to weto właściwie czemu miałoby służyć? No nic by się nie stało, gdyby prezydent tą ustawę podpisał, więc... No poszedłby na rękę wtedy koalicji rządzącej. No, generalnie tak, więc widać, że jest jednak otwarty spór i on będzie do końca kadencji, tak jak mówiliśmy o tym, że trochę nie bez sensu z punktu widzenia premiera jest utrzymanie kontaktu z prezydentem w tej chwili, także tak widać, że prezydent też nie będzie chciał dążyć do jakiegoś kompromisu. Zresztą krytyka prezydenta, tej decyzji prezydenta jest bardzo szeroka. Właściwie wszystkie środowiska i wszystkie też kluby polityczne, natomiast oprócz oczywiście suwerennej Polski i pana Kowalskiego, który mówi, że to jest super decyzja i że no i niestety pojawia się ciągle ten wątek niemiecki, który już trochę już jest taki z taką lekką, zdartą płytą, no ale będzie utrzymany, no bo jest kampania wyborcza, wchodzimy w bardzo gorący okres do 9 czerwca, więc obydwie strony i nie tylko ze względu na temperaturę. I nie tylko właśnie, chociaż ma się ochłodzić, więc może też niektórzy politycy się ochłodzą przez ten weekend, ale generalnie jest tak, że obydwa obozy się będą radykalizowały przez te najbliższe dni, nie tylko PiS. Mnie ta decyzja prezydenta jakoś tak osobiście bardzo bulwersuje, bo to musi być strasznie słabe państwo, które boi się własnej, chroni własną tożsamość i obawia się języka mniejszości czy języka regionalnego. Znaczy Ślązacy jakby prawo jest Ślązakom prawo do odczuwania ich własnej tożsamości, tożsamości narodowej czy etnicznej jest odbierane od bardzo wielu lat. Przypominam, że w spisie powszechnym niedawnym nie było nawet możliwości zaznaczenia narodowości śląskiej. Jest to bardzo dyskryminujące i wydaje mi się, że akurat nie chcę tutaj rozgraniczać my Polacy i my Ślązacy, bo nie ma takiej dychotomii do końca, ale jakby Polacy powinni, jako Polska powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni na narody, na dążenie do samostanowienia, do dbania o kulturę, nawet o kulturę mniejszości etnicznych. To znaczy to jest język śląski, mniejszość śląska, mniejszość kaszubska, to jest niesamowity walor dodany także do polskości. To znaczy nie ma, ja się nie zgadzam z prezydentem fundamentalnie. Język śląski czy mniejszości etniczne, narodowe nie stanowią zagrożenia dla polskości. Są ubogaceniem. A prezydent się obawia, prawda, jakichś konsekwencji swojej decyzji. No właśnie ten taki język, taka sugestia, która nie jest wprost wyrażona w tym uzasadnieniu, że a to Ślązacy to Niemcy i to w ogóle są jakieś resentymenty poniemieckie. No nie są. To jest, Ślązacy są narodowością, są grupą etniczną, narodową, która domaga się od swoje prawa nie od lat, ani od dekad, tylko od stuleci. I jakby także wiązanie, to co prezydent napisał w ostatnim zdaniu tej decyzji, to znaczy, że w świetle wojny hybrydowej prowadzonej ze wschodu należy szczególnie dbać o ochronę polskiej tożsamości. Ja nie widzę żadnego wspólnego mianownika. Znaczy nikomu nie wyrządzi byłoby krzywdy, gdyby po prostu otoczyć ochroną, bo to de facto do tego się sprowadza, otoczyć ochroną język, którym posługuje się określona grupa naszych rodaków. Po prostu. Ale to jest taka bardzo decyzja taka, bym powiedziała, tak jakaś prosta, że aż prostacka, żeby użyć takiego słowa, ponieważ ona, no, to jest taka bardzo prosta polityka krajowa, a zupełnie nie bierzemy, tak jak mówił Roch, pod uwagę tego, co się dzieje tam w regionie. Czy komu prezydent zrobił na złość właśnie, w ten sposób? Właśnie, po co ta decyzja? Komu? A jeśli zostajemy już na krakowskim przedmieściu, No to wątek kampanijny, obrzydliwe. Tak Marcin Mastalerek skomentował poparcie Beaty Szydło dla Jacka Kurskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No i się zaczęło. Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać i niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, napisała Beata Szydło. Z kolei Marcin Mastalerek odpisał, że 9 czerwca okaże się, czy Beata Szydło będzie dyktowała mieszkańcom Mazowsza, kogo mają popierać. Jestem szczerze ciekaw, napisał Marcin Mastalerek. No właśnie, obrzydliwe, że się pojawia taki wpis obrzydliwy. Kto? Elwira? Ja mam konflikt interesów z Jackiem Kurskim, więc wolałbym się nie wypowiadać na razie. Tak, proszę. Elwiro, zamieściłabyś taki wpis? No oczywiście, że nie. Natomiast Marcin Mastalerek ma taki sposób prowadzenia polityki w pałacu, granat i sprawdza, jakie są efekty. Który po prostu jest taki bardzo konfrontacyjny i bardzo taki, żeby właśnie było zamieszanie, żeby dużo się o tym mówiło. No i też widać właśnie, co się dzieje w obozie też prawicowym, że to nie jest tak, że prezydent Duda i Beata Szydło generalnie są tak zupełnie w tym momencie razem. Natomiast no, Mastalerek generalnie pokazuje tą taką ostrzejszą twarz i chyba osiąga swój cel, no bo właściwie jest tak, że teraz komentujemy, no a jego wpisy, znaczy mnie osobiście nie podobają się jego wpisy jako przedstawiciela kancelarii prezydenta, no bo jednak to jest taka czysta... Powinien być bardziej powściągliwy roku? Tak, to trudno powiedzieć, kogo Marcin Mastalerek czasem reprezentuje. Czy siebie, czy prezydenta, czy kancelarię prezydenta, czy urząd wiceprezydenta Polski, jak się mówi o Marcinie Mastalerku. Ale tutaj bardzo ciekawa obserwacja pani redaktorki. Rzeczywiście, no przecież jak sobie przypomnimy rok 2015, to Beata Szydło ramię w ramię z prezydentem Andrzejem Dudą. To była ta nowa siła Prawa i Sprawiedliwości, która zresztą... No bardzo dziękował wtedy prezydent Beacie Szydło za wygrane wybory. Para, no nie byłoby prezydenta Andrzeja Dudy bez Beaty Szydło i w końcu nie byłoby wtedy premierki Beaty Szydło bez prezydenta Andrzeja Dudy, więc być może Marcin Mastalerek oddał jakąś taką wewnętrzną emocję Andrzeja Dudy. To może jednak nie radzi sobie z tymi emocjami, jak napisała pani premier. Bo z kolei prezydent przez lata był skonfliktowany z Jackiem Kurskim. Ja powiedziałem, że on konflikt interesów, bo starałbym się nie, z racji zatrudnienia obecnie w Telewizji Polskiej, staram się nie komentować poczynań Jacka Kurskiego z lat minionych i z tym, co zrobił z Telewizją Polską i w jakiej formie i kondycji ją pozostawił. Rozumiem emocje Marcina Mastalerka. Były minister kultury, poseł Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że do końca roku na pewno będzie finansowanie jednostek mediów publicznych. To właśnie, proszę bardzo, tutaj konflikt interesów nie, bo działamy Polskie Radio, Telewizja Polska. Roku, zadowolony jesteś z takiej deklaracji? Po części oczywiście, bo jak dobrze wiemy, na przykład finansowanie, czyli środki finansowe także dla Telewizji Polskiej, dla ośrodków regionalnych Polskiego Radia i dla Polskiego Radia, te środki finansowe dobiegają końca, także dlatego, że Maciej Świrski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nadal przetrzymuje środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To, o czym wspominasz, to jest niestety proteza, więc mnie to nie do końca zadowala. Bardzo by mnie zadowoliło, gdyby na przykład pan minister Bartłomiej Sienkiewicz przed wylotem do Brukseli przygotował projekt nowej ustawy medialnej, kompleksowej ustawy medialnej. A czasu zabrakło. Tak, czasu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl, i Roch Kowalski, TVP Info. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka, audycja popołudniowa za 6,5 minuty 18. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite spot you accuse me. So what? We're gonna make it in a mind.